Takvayın kaydedir, imanın kayded. Alıstan korktken, haybetin kayded. Kötarıp kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayday, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayratin kayday. Mo'g'ul tatar qissasi 8-chi qism. Bismillahirrahmanirrahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamdu sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz Yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan suhbatimizda Hijriy 620-yilda sodir bo'lgan eng muhim voqealar. Mo'g'ullarning Rusdagi bulg'orlar qarshisida mag'lubiyatga duchor bo'lishlari. Aksariyat musulmon diyorlarini chigirtka balosining bosishi. Ibn Hokim Anadolning Gruziya mamlakatiga hokim bo'lish ilinjida nasroniylikni qabul qilishi. G'iyosiddin Ibn Xorazm shohning Eron va uning atrofidagi hududlarga hukmron bo'lishi va Abbosiylar xalifasi uni zaiflashtirishga va uning davlatini parchalashga harakat qilishi. Hijriy 621-yilda sodir bo'lgan eng muhim voqealar. Fors diyorining G'iyosiddin bilan Sa'duddin ibn Dakla o'rtasida taqsimlanishi. Eronda Mo'g'ul tatarlarning musulmonlarni qatl qilishlari. Ikkinchi marta chigirtkalarning chiqishi va qurg'oqchilik kelishi kabilar mavzumiz bo'lgan edi. Bugungi darsimizning boshlanishida Manguberdining Eronga hukmronligi va Abbosiylar xalifaligini ag'darishga harakatlari. Mo'g'ullar qissasi Hijriy 616-yil Melodiy 1219-yilda boshlangan edi. Shu damgacha zikr qilib o'tganlarimiz atigi 6 yil ichida sodir bo'ldi. So'ngra 622-623-yillarda, ya'ni Melodiy 1225-1226-yillarda Mo'g'ullarning harakatlari susaydi. Xorazm davlatining g'arbi va Eronning shimoliga ora-sira hujum qilishgagina cheklandilar. Butun e'tiborlarini egallab olgan keng mintaqalarda mustahkam o'rnashishga qaratdilar. Lekin bu yillarda yangi hodisa yuz berdi. Hodisalar sahnasiga kutilmaganda Jaloliddin Manguberdi qaytadan chiqdi. Hindiston Jaloliddinga torliq qilib, u yerlar bilan u qanoatlanmadi. Shuningdek, Hindistondagi G'uri shohlari bilan aloqasi yaxshilanmay, Eronga o'tishga qaror qildi. Hijriy 622, Melodiy 1225-yilda Jaloliddin qo'ldan boy bergan podshohligini axtarib, Erondagi Xuziston, Rusiyada Xuzestan deyiladi, yerlariga kirdi. U podshohning o'g'li edi va shu sabab Xorazm shohlariga tegishli sultonlikni qaytarib olishni istadi. Jaloliddin va uning qo'shini o'ta zaif bir holatda edilar. Ular Xuzistonni va uning xalqini talon-taroj qilib, ot ulov va g'animatlar evaziga zarur bo'lgan kuchni to'plab oldilar. O'sha kunlarda Eronning shimoliga ukasi G'iyosiddin, janubiga esa Sa'duddin ibn Dakla hokim edilar. Jaloliddin Manguberdi ota bir ukasi G'iyosiddinga qarshi urushish niyatida Sa'duddin ibn Dakla bilan til biriktirdi. Jaloliddin Manguberdi Fors mintaqasining janubidan shimoliga qarab bosib, Eronning g'arbigacha yetib keldi va uni egalladi. Jaloliddin Manguberdi Iroqdagi Abbosiylar xalifaligiga yaqin kelib qolganligini ko'rdi, xilofat bilan o'tmishdagi kelishmovchiliklarini yodiga olib, xalifalik ustiga lashkar tortishga qaror qildi. O'sha vaqtlardagi boshliqlar siyosatni to'g'ri baholashdan bebahra qolgan edilar. Jaloliddin Basra shahrini, musulmon shaharini 2 oy davomida qamal qildi, lekin uni ishg'ol qilish nasib qilmagandan so'ng uni tashlab shimol tomonga qarab yo'naldi. Bag'dodga yaqinlashdi va uni qamal qildi. Xalifa Nosir o'z mansabidan va shahridan ayrilib qolishdan qo'rqib, shaharning qo'rg'onini kuchaytirdi va qo'shin hozirladi. Lekin u jang va askariy bilimlardan bexabar, jang qilishni ham bilmaydigan kishi edi. Shunda Xalifa Nosir xunuk, jirkanch, manfur va aqlga ham sig'maydigan bir ishga qo'l urdi. Ibnul Asir rahimahulloh uning bu ishini shunday tasvirlaydilar. Bir ishga qo'l urdiki, bu ish ulkan gunoh bo'lib, barcha gunohlar uning oldida kichik bo'lib qolardi. Jaloliddinga qarshi kurashishga mo'g'ullardan yordam so'rab elchi jo'natdi. Vaholanki, u mo'g'ullar tarixi va ularning musulmonlarga olib borgan qirg'inlarini juda yaxshi bilardi. Garchi hamma nohaqlik Jaloliddin tomonda va butun haqlik xalifa tomonda bo'lsa ham, xalifa mo'g'ullardan najot so'rashi kerakmidi? Xalifa mo'g'ullar Jaloliddin ishini bitirib, keyin bevosita uning o'ziga o'tishlarini bilmasmidi? Musulmonlar xalifasi hokimligini arzimagan vaqtga cho'zish va musulmon Jaloliddinga qul bo'lishdan ko'ra mushrik mo'g'ullarga qul bo'lib o'lishni xohladimi? Jaloliddin ham xalifadan yaxshiroq ishni qilgani yo'q. U musulmonlar jamoasini parchalab, kuchini musulmonlarga ko'rsatdi va mushtim zo'r bo'ldi. Men Jaloliddinni Saddam Husaynga o'xshataman, deydi olim Sirjoniy. Mo'g'ullar dastidan dunyo yonib kul bo'layotgan bir paytda Jaloliddin Abbosiylar xalifaligiga qarab urush ochdi. Saddam Husayn ham Afg'oniston, Falastin, Checheniston va Kashmirda urush jo'shib turganda Kuvaytga qarshi urush ochgan edi. Jaloliddin ham siyosiy, ham axloqiy jihatdan chegaradan chiqqan bo'lsa, bu muammolarni hal qilish va ma'naviy kasalliklarni davolash hargiz xavfli va dahshatli kofirlar quvvatini islom o'lkalariga kiritish bilan bo'lmas edi. Abbosiylar xalifasi go'yo cho'g'dan saqlanaman deb olovdan yordam so'ragan kishi yoki uyiga tushgan o'g'ridan qutulaman deb o'sha mintaqaning eng katta qaroqchisidan yordam so'ragan kishirek edi. Qaroqchi nima qilishi mumkin? U o'g'rini uydan haydab, uni o'zi egallaydi. Balki butun binoni bosib olishi turgan gapdir. Vala havla vala quvvata illa billah. O'sha vaqtda mo'g'ullar boshqa ishlar bilan band bo'lganidan xalifaga yordam qo'lini cho'zmadi. Jaloliddin ham Bag'dodga kira olmasdan uni tark qilib boshqa o'lkaga qarab yurdi. Jaloliddin va u bilan birga bo'lgan Xorazm qo'shinining bosqinlari musulmon o'lkalarga bo'lib vahshiylik va buzg'unchilikdan iborat edi. Ular go'yonki Mo'g'ullardan qahr qattiqlikni ta'lim olgandek bir necha yillar davomida Mo'g'ullar zulmidan ezilgan xalqlarga rahim shafqat qilish o'rniga islom diyorlarida o'ldirish, asir olish, talon-taroj va vayron qilish ishlarini amalga oshirdilar. U ham xalqlarni azoblashda o'z ishtirokini boshladi. Uning sultonligi Forsning janubidan to Kaspiy dengizining shimoli-g'arbiy mintaqalarigacha yetdi. Bu mintaqa anchagina keng, biroq uning barcha mintaqalari istirob va g'alayonli bo'lib, bunga qo'shimcha tarzda bu joylar aholisining qalbida adovat, nafrat behisob darajada edi. Jaloliddin siyosiy husumat, firibgarlik va beqarorligini otasi Aloviddin Muhammad Xorazmshohdan meros olgan edi. Bunday siyosat ummatning boshiga faqat og'ir kulfatlarni keltirishi turgan gap, koshki musulmonlar buni anglab yetsalar. Abbosiylar xilofatiga Zohirning xalifa bo'lishi va uning davri. Hijriy 622-yil Ramazon oyining oxirgi kunlarida, milodiy 1225-yil oktyabr oyida zolim, mustabid, fosiq xalifa Nosir Lidinillah olamdan ko'z yumdi. U 47 yil xalifa bo'lgan edi. Undan keyin xalifalik taxtiga o'g'li Zohir bi Amrillah o'tirdi. U xalifa bo'lganda 52 yoshda edi. Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihoya kitobida Abbosiylarga bu kishidan ko'ra yoshi keksa inson xalifa bo'lmagan deb yozadilar. U otasining butunlay aksi bo'lib, solih, taqvodor inson edi. Shu kungacha juda nodir suratda amalga oshgan ikki Umardek adolat va ehsonni qoyim qilganidan hatto Ibnul Asir rahimahulloh Al-Kamil fit tarih kitobida u haqda shunday deydi. Agar biror kishi xalifa Umar ibn Abdul Azizdan so'ng xilofatga bu insondek kishi voliy bo'lmadi desa rost so'zlabdi. U otasi tomonidan tortib olingan yerlarni egalariga qaytardi. Xalqning zimmasidagi katta soliqlarni bekor qilib, insonlarga o'z huquqlarini qaytarib berdi. Mazlumlarni mahbuslikdan ozod qilib, faqirlarga sadaqalar berdi. Hatto uning haqida bunday izdan chiqqan, buzilgan davrda tamoman g'arib ekanligi aytildi. Uning otasi Nosirning xalifalik zamonida bir yilda xalq zimmasiga solingan soliq miqdori 80 ming dinor edi. Ibnul Asir rahimahullohning ushbu so'zlaridan ajablanasan kishi. Men uning xalifalik davri qisqa bo'lishidan qo'rqaman, chunki zamonamiz va xalqimiz uning xalifaligiga loyiq emas deb do'stlarimga ko'p aytardim deb yozgan ekanlar u zamondosh tarixchi. Jamiyat shu darajada buzilgan edi. Ibnul Asirning gumoni rost chiqdi. Hijriy 623-yil 14-rajab kuni Ibn Kasir 13-rajab juma kuni deb xabar bergan. Melodiy 1226-yil 18-iyul kuni Amirul Mu'minin Xalifa Abu Nasr Muhammad ibn Nasir Lidinillah laqabi Zohir bi Amrillah 9 oydan keyin olamdan o'tdi. Xalifalik muddati 9 oyu 14 kun davom etgan edi. Lekin shunga qaramay roviylarning zikr qilishlaricha u yo'qolib ketgan adolatni yangiladi, unutilgan ehsonni xotirlatdi. Uning davrida narx-navolar juda ham pastladi. Iroqda 9 oy ichida iqtisod juda ham yaxshilandi. Bu holat oqil kishiga sir bo'lmagan alomatdir. Yer yuzida o'zgarmaydigan sobit qonunlarni o'rnatgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Xalifa Zohirdan keyin xalifalikka uning katta o'g'li ismi Abu Ja'far Mansur, laqabi Mustansir billah taxt vorisi bo'ldi. Manguberdining Xalat shahrini qamal va qirg'in qilishi. Jaloliddin musulmonlarga qarshi jang qilishda davom etdi. U hijriy 623-yil 15-zulqa'da dushanba kuni musulmon Xalat shahrini qamal qilib bir necha bor hujum uyushtirdi va undagi juda ko'p xalqni o'ldirdi. Xorazm qo'shini bu o'lkadagi barcha narsani talon-taroj qilib xalqni mahrum qildi, hatto muslima ayollarni ham asir qilib o'zlashtirib olishdi. Ular 23-chi Zulhijja, ya'ni 22-chi dekabr seshanba kuni qattiq sovuq boshlanib, qor uchqunlay boshlagandagina Xalat shahrini tark qildilar. Bunday axloqiy, fahmiy, siyosiy, hukmiy va boshqa narsalardagi razillik va tubanlikning mantiqiy yechimini topish o'ta murakkabdir. Agar bu hodisalar aksar manbalarda zikr qilinmaganda edi, aqlga to'g'ri kelmaydi degan bo'lar edik. Chingizxonning o'limi. Hijriy 624-yil Ramazon oyining o'rtalarida, melodiy 1227-yil 25-avgust kuni muhim hodisa yuz berdi. Qonxo'r, zolim, vahshiy, jinoyatchi Mo'g'ul xoni Chingizxon, Allohning la'nati bo'lsin unga, 72 yoshida o'ldi. Uning hayoti qonga, qon to'kishga, bosqinchiliklarga va talon-tarojga to'lgan edi. Sharqdan Koreyadan boshlab, g'arbdan Fors mintaqasini o'z ichiga olgan juda keng mamlakatning hokimi bo'ldi. Bu ulkan mamlakatini bashariyatning, xossatan musulmonlarning qirg'ini evaziga barpo qilgandi. Lekin hamma ayb mo'g'ullarda emas, musulmonlarni o'z yerlarida dushman xohlagan buzg'unchiligini qilishiga qo'yib beradigan darajada zaiflik holatiga olib borganlar bu xunlarga sherikdirlar. Chingizxon o'limidan so'ng atrof bo'ron so'ngani kabi nisbiy osoyishta holatga keldi. Mo'g'ullar taqriban Eronning yarmigacha egallagan edilar. Jaloliddinning mamlakati esa Eron va Kaspiy dengizining g'arbiy mintaqalarigacha cho'zilgan edi. Urush to'xtadi va har ikkala taraf ega bo'lgan joylaridan mamnun edilar. Hijriy 624 va 627 yillar orasida musulmonlarning holati. 3 yil 624, 627 yillar melodiy hisobda 1227, 1230 yillar orasi nisbatan tinch kechdi. Bu bosqichda musulmonlar o'rtalaridagi xilof, nizo, nifoq, adovat va buzuq axloqlarida davom etdilar. Ular Mo'g'ul sarkardasi Chingizxonning o'limi oqibatida Mo'g'ullarga yetgan katta musibat zamonidan foydalanmadilar. Saflarini birlashtirib, islom o'lkalarini Mo'g'ullardan ozod qilmadilar. Aksincha o'zlari bilan o'zlari ovora bir-birlari bilan jang qildilar. Bunday holat faqat Iroq va Eronning g'arbiy mintaqalari Jaloliddin bilan Abbosiylar xalifasi orasida sodir bo'lmadi, balki butun islom olamida yuz berdi. Islom olamidagi barcha mintaqalarda fitna, janjal, qo'zg'alonlar avjiga chiqqan edi. Shom va Misrda musulmon amirlar o'rtasida urushlar to'xtamadi. Gaplari bir joydan chiqmadi. Vaholanki, bu mintaqalar hokimlari Ayyubiylardan va ular orasida kuchli qarindoshlik rishtalari bor edi. Shunga qaramay, ba'zan ota-ona bir tug'ishgan aka-ukalar orasida urush sodir bo'ldi. Subhanalloh. Musulmonlarning Baytul Maqdisni nasroniylarga topshirishlari. Hijriy 626 milodiy 1229 yilda o'ta noxush voqea sodir bo'ldi. Bundan 40 yil oldin Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh salibchilar qo'lidan sulh yo'li bilan ozod qilgan Baytul Maqdis nasroniylarga qaytadan taslim qilindi. Shomdagi musulmon amirlar Misrga urush qilishda yordam berishlari evaziga Baytul Maqdisni nasroniy salibchilarga berishga qaror qilishdi. O'sha vaqtdagi kulfat qay darajaga borganini bir tasavvur qilinga. Alloh taolodan quvvat ortidan zaiflik, azizlikdan so'ng xorlik va nusratdan keyingi mag'lubiyatdan panoh so'raymiz. Musulmon o'lkalardagi bu hodisalarni ko'rganingizda, bu bepoyon mintaqalarning nufusi va boyliklari behisob bo'lgan holida Mo'g'ullar ularni bosib olish sababini anglab yetasiz. Bu Alloh taoloning borliqdagi o'zgarmas qonunidir. Qaysi davlatning ahvoli mana shunday bo'lsa, uni tog'utlar egallab olishlari turgan gap. Alloh azza va jalla faqat va faqat o'ziga yordam berganlarga yordam beradi. Yansurkumullohu fala g'aliba lakum va yakhzulkum faman zal ladzi yansurkum min ba'di. Ey mu'minlar, agar sizga Alloh yor bo'lsa, hech kim sizdan g'olib bo'lmas. Va agar u zot sizni yordamsiz qo'ysa, undan so'ng hech bir zot sizga yordamchi bo'lmas. Oli Imron surasi 160-oyatdan. Hijriy 628-yilda sodir bo'lgan hodisalar. Hijriy 628-yil milodiy 1231-yilda Mo'g'ul tatarlar islom olamiga vahshiy yurishlarini yangidan boshladilar. Chingizxonning o'limidan so'ng Mo'g'ullarga uning o'g'li O'qtoy Xoqon bo'ldi. Rum davlatining boshliqlari Qaysar, Fors davlatining boshliqlari Kisro deyilganiga o'xshash Xoqon ham Mo'g'ul boshliqlarining laqabi edi. O'qtoyxon 4 yil davomida Mo'g'uliston va Xitoy o'lkalarida davlatni boshqardi. So'ngra u islom diyorlariga yana qo'shin tortishni va rus yerlarini to'liq egallab Yevropa qit'asiga o'tishni fikr qildi. Mo'g'ullarning Iroq hujumidan bosh tortishlari. O'sha vaqtlar Oqtoy Abbosiylar xilofatiga urush ochishdan voz kechdi. Buning bir necha sabablari bo'lgan ekan. Birinchi, Bag'dodning o'ta mustahkam qo'rg'onlangani. O'sha paytlar Bag'dod dunyodagi eng mustahkam qo'rg'onli shaharlardan biri edi. Zero bu shaharning yoshi 500 yilga yaqin bo'lib, nufusi 3 million yoki undan da ortiqroq edi. Ikkinchi, Iroq, Shom va Misrdagi musulmonlarni oyoqqa turg'izib yuborishni xohlamadi. Xilofat garchi zaif holatda bo'lsa-da, musulmonlar uchun o'ta muhim ahamiyat kasb etardi. Uchinchi, Oqtoy o'z bosqinining oxirgi qadamini Abbosiylar xilofati bo'lishini fikr qildi. Unga qadar Bag'dodning atrofini o'rab turgan o'lkalarni egallab, so'ngra butun Iroqni zabt etmoqchi bo'lgan edi. Mo'g'ullarning Manguberdi davlatiga hujumi va uning o'limi. Yangi Xoqon Oqtoy islom olamiga yurish qilishda Mo'g'ul qo'shiniga mohir lashkarboshi Shormag'onni, ruschada Chormagan deyilarkan, bosh qildi va behisob ulkan qo'shin to'pladi. So'ngra islom diyorlariga qarab otlandi. Mo'g'ullar ilk hujumni boshlagan diyor Jaloliddin Manguberdi qo'l ostidagi Eronning g'arbiy qismi bo'ldi. Shormag'onning 30 minglik qo'shini bilan Jaloliddin qo'shinlari orasida qattiq jang yuzaga keldi. Bu jangda Jaloliddin achchiq mag'lubiyatga uchradi va otasi qilgan ishni qildi, ya'ni qochib qoldi. Askarlardan to'liq ajralib Iroqning shimoliga yetib keldi. Mo'g'ul qo'shini bu yerdagi holi quruq bor narsani yeb bitirdi va juda qisqa vaqt ichida Eronni to'liq egalladi. Jaloliddin Manguberdi Iroqning shimoliga yolg'iz qochoq bir ahvolda yetib keldi. U Mo'g'ullardan qochib yakka o'zi qishloqlar ichiga kirgan va bir necha oy g'oyib bo'lgan edi. Uning tirik yo o'likligini hech kim bilmas edi. U Akrot qishloqlaridan birida bir dehqonning uyiga keldi. Dehqon, "Sen kimsan?" deb so'raydi. Sulton dehqonning huzurida omonlik va ehtiromni qasd qilib, "Men Xorazm shohiman" dedi. Dehqon buni eshitgan zahoti, "Ey, xush kelibsiz" deb unga ehtirom ko'rsatib, yedirib, ichirib mehmon qiladi. Jaloliddin uyquga ketganida uni bolta bilan chopib tashlaydi. So'ng uning kallasini Iroqning shimoli qismining hokimi Ashrof Odilga taqdim qiladi. Chunki Jaloliddin ilgari Ashrof Odil bilan uzoq muddat urush qilgan edi. Shunday qilib, Jaloliddin Manguberdi qissasi Hijriy 628-yil Shavvol oyining o'rtalarida Melodiy 1231-yil avgust oyida fojiali va mudhish suratda yakun topadi. Muttafaqun alayhi hadisda Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Alloh taolo zolimni ma'lum vaqt qo'yib qo'yadi. Toki bir kuni uni azob bilan ushlaganida qo'yib yubormaydi, ya'ni salomat qo'ymaydi", dedilar. So'ng quyidagi Hud surasining 102-oyatini o'qidilar. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ Parvardigoringiz ahli egalari zolim bo'lgan shaharlarni ushlaganida mana shunday ushlar, uning ushlashi azobi alamli va qattiqdir. Rasuli barhaq Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi va sallam naqadar rost so'zladilar. Jaloliddin qochib ketganidan keyin butun Fors o'lkasi Mo'g'ullarga taslim bo'ldi. Faqat Eronning kichikkina g'arbiy qismigina qolgandi. U yerlar shiyalarning Ismoiliya toifasi qo'l ostida edi. Mo'g'ullarning Ozarbayjonni bosib olishlari. Hijriy 629-yil, milodiy 1232-yilda Sho'rmag'on bosqinchilikni davom ettirdi va Ozarbayjonni qaytadan egalladi. So'ngra u urushni to'xtatishga va bu mintaqalarda sultonligini mustahkamlashga qaror qildi. Hijriy 629-634, milodiy 1232-1237 yillarda 5 yil mobaynida urush to'xtab turdi. Bu davrda birorta musulmon harakat qilmadi, Mo'g'ullarga qarshi bosh ko'tarmadi. Vaholanki, Fors va Ozarbayjondan boshqa yerlar Iroq, Mosul, Misr, Hijoz, Shom va boshqa o'lkalarda son ming musulmonlar bor edilar. Lekin ular Mo'g'ullarga qarshi oyoqqa turish faqat Fors va Ozarbayjondagilarga xos, omma musulmonlarning esa ishi emas deb bilishdi. Mo'g'ullardan omonda bo'lgan shaharlar Mo'g'ullar zulmida qolgan o'lkalarga yordam qo'lini cho'zishlari vojibligini va bir kun kelib o'zlarining boshlariga ham shunday kunlar kelishini his qilmadilar. Fors, Ozarbayjon va Xorazm davlatidagi musulmonlar ajam, arab bo'lmagan bo'lib, sahih islomiy tushunchalardan biroz uzoqroq, din asoslaridan sal bexabarroq edi desak, Iroq, Shom, Misr va Hijoz musulmonlari aksariyat arablar edilar. Ular bu narsalarni yaxshiroq bilardilar, lekin arablar ajam birodarlarini qo'llab-quvvatlamadilar. Ular o'zlarining mo'min birodarlarini begonalardek ko'rdilar. Vaholanki Alloh taolo bunday buyuradi. Innamal mu'minuna ikhwa. Mo'minlar hech shak shubhasiz og'a inilardir. Hujurot surasi 10-oyatdan. Arab qavmiga mansub musulmon birodari hisoblangan turk, afg'on, chechen, hind yoki o'zbekning ahvolini his etmasligi o'ta manfur va xunuk ish bo'lib, islom ummatining belini sindiradigan amaldir. Islom dini irqchilik, millatchilik, rang, jins va nasab bilan emas, balki faqat Alloh va Rasuliga iymon, sahih aqida bilan birlashadi. Imom Ahmad Abu Nazro rahimahullohdan mursal sanad bilan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey odamlar, ogoh bo'ling. Albatta Robbingiz birdir. Albatta otangiz birdir. Ogoh bo'ling arabning ajamdan, ya'ni arab bo'lmagan kishidan, ajamning arabdan, shuningdek qizil tanlining qora tanlidan, qora tanlining qizil tanlidan taqvodan boshqasida afzalligi yo'qdir", dedilar. Imom Ahmad rivoyati 5-411 va 23536 raqamlari ostidagi hadis. Dinimizning oltin qonuni Islomda irqchilik va millatchilikka o'rin yo'q. Insonlar orasidagi farq faqat taqvo bilandir. Mo'g'ullardan yengilishimizning sabablari. Darslarimizda zikri o'tgan musulmonlar o'rtasidagi ma'naviy kasalliklarni muxtasar ko'rinishda zikr qilamiz. Birinchi, musulmonlar qalblariga dunyo muhabbatining o'rnashishi. Agar qalbga dunyo muhabbati kirsa, undan oxirat, shariat va barcha fazilatlar muhabbati ko'tariladi. 2. Musulmonlar o'rtasida keng tarqalgan bug'zu adovat, o'zaro janjal va tortishuvlar, buning oqibatida qarindosh urug', og'a-inilar orasida urushlar yuzaga keladi. 3. Jihodni va unga tayyorgarlikni tark qilish musulmonlarda jangovar ruhdagi tarbiyaning yo'qligi. Qaysi qavm jihodni tark qilsa, u xor bo'ladi. 4. Harbiy sarmoya, fikr, siyosiy mulohaza, jang malakasi va jang uchun qurol aslaha tadbirining yo'qligi. O'sha damda islom ummatida harbiy tadbirning biror turi mavjud emasdi. 5. Irqchilik va millatchilik. Boshqa millatdagi musulmonlarni birodar deb bilmaslik. Aslida bu ma'naviy kasalliklardan bittasi ham ummatni halokatga boshlashga kifoya qilgudek. O'sha davrda ummat ichida bu kasallarning barchasi jamlangan edi. Shunday ekan, ummatning holati qanday bo'lishi mumkin? Bu ma'naviy kasalliklar islom ummatida sodir bo'lgan Mo'g'ul istilosini sharhlaydi. Sho'rmag'on 5 yil o'zini anchagina rostlab oldi. So'ng yangi Mo'g'ul yurishiga qadam qo'ydi, lekin bu safar uning bosqini yangi yurtlarga o'zgacha uslub va siyosat bilan bo'ldi. Bu bosqinning tafsilotlari qanday bo'ldi? Islom olami ularni qanday qarshilab oldi? Mo'g'ullar Iroqqa hujum qilishga kirishdilarmi? Vahshiy Mo'g'ul yurishida salibchilar qanday o'rin tutdilar? Bu savollarga yechimni kelasi darslarimizda topamiz inshaalloh. Vallohu ta'ala alam. Alloh subhanahu va taolodan uning yer yuzida joriy qilgan qonunlarni bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berib, ta'lim bergani bilan birga foydalantirishini va tarixni bizga ibrat qilishni so'raymiz. Albatta, bu Allohning qo'lida va u bunga qodir zotdir. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni tutratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabir. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabir, salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda Yomg'irdek yog'dirib yovga o'q uzgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irni yog'dirib yovga o'q uzgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Tog'larda kezgan u